Za dva kofera sreća ulaziš i već imaš plan šta da promijeniš u mom stanu. Što se mene tiče, mijenjaj sve. Stiže poruka, s društvom izlazim, faca mrgoda, vaše stoji ti, lutko moja. Medne nikad ne možeš promijeniti. Da si najbolja na svijetu, leđa okrećem i da drugu nikad i ne poželim. I na svoju štetu uvijek svjesno ide, al u štikle obraze će mi. Da si najbolja na svijetu, svoj ostajem. Ne umijem da živim kako kažeš ti. I da okreneš planetu ne odustaje, al ti voli il zaboravi. Al ti voli il zaboravi. Imaš plan, šta nam promijeniš u mom stanu. Što se mene tiče, mijenjaj sve. Stiže poruka, s društvom izlazim, faca mrgoda, baš ne stoji ti, lutko moja. Mene nikad ne možeš promijeniti. Si najbolja na svijetu, leža okrećem i da drugu nikad i ne poželim. I na svoju štetu uvijek sve ide, al u štikle obraz neće mi. Da si najbolja na svijetu, svoj ostaje. Ne umijem da živim kako kažeš ti. I da okreneš planetu ne odustaje, a ti voli il zaboravi. A ti voli il zaboravi. Da si najbolja na svijetu, leđa okrećem i da drugu nikad i ne poželim. I na svoju štetu uvijek svjesno ide, a u štikle obraz neće mi. Da si najbolja na svijetu, svoj ostaje. Ne umijem da živim kako kažeš ti. I da okreneš planetu ne odustaje, a ti voli il zaboravi. I da okreneš planetu ne odustaje, a ti voli il zaboravi. A ti voli il zaboravi.